ตามทางเดินนะเวลากลางคืนหรือว่าเช้ามืดเราคงจะสังเกตเห็นกบกบก็หลายตัวก็มาอยู่ที่ทางเดินมันนิ่งดูเหมือนว่าหลับอยู่ได้ซ้ำแต่ถ้าเกิดว่าแมลงบินผ่านมานี่มันจะรีบแลบลิ้นตวัดเอาแมลงนั้นเป็นใส่เข้าปากแล้วมันก็นิ่งต่อไปดูเหมือนอยู่กับที่คล้ายๆจะหลับแต่ที่จริงมันตื่นอยู่ตลอดเวลาอันนี้นักปฏิบัติหรือว่าผู้ที่มันเจริญสตินะก็จะคล้ายๆแบบนั้นแหละก็คือว่านิ่งแต่ว่าไม่ได้หลับตื่นตลอดเวลาเวลามีความรู้สึกนึกคิดใดๆเกิดขึ้นที่ใจก็รู้ทันเหมือนกับกบนี่มันมีแรงบินผ่านมาเข้ามาในรัศมีของมันมันก็จัดการทันทีเป็นแต่ว่าผู้มีสติเนี่ยไม่ได้ทำอะไรกับไอ้ความรู้สึกนึกคิดนั้นน่าจะเป็นอารมณ์อกุศลก็ตามแล้วก็เพียงแต่รู้มันไม่ได้ไปกดข่มหรือว่าไปต่อสู้เล่นงานมันเมื่อรับรู้อารมณ์นั้นจนมันดับไปก็กลับมานิ่งเหมือนเดิมกบนี่มันไม่ได้เข้าไปหาเหยื่อนะแต่มันรอให้เหยื่อนี่เข้ามาหามันนักปฏิบัติบางคนก็จะไปคอยจ้องดูความคิดคอยสอดสายหาอันนั้นไม่ใช่นะจะไปดักเฝ้าดูนี่มันไม่ใช่วิธีต่อเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยถึงไปรู้ทันอันนี้ถึงเรียกว่าตามรู้นะตามรู้คือว่ารู้ตามหลังไม่ใช่ไปตามติดถ้ารู้แบบตามติดนี่มันแสดงว่าเข้าไปในความคิดแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าไปตามติดไม่ได้เข้าไปตามจี้มันหรือตามติดมันแล้วก็ไม่ใช่ดักเฝ้าดูมันแต่รอให้มันมาซะก่อนมาแล้วค่อยรู้รู้แล้วก็นิ่งไม่ได้ดีใจตีปีกอะไรเลยกบนี่มันได้อาหารมันก็เฉยไม่ใช่ว่าตีปีกดีใจมีความนิ่งมีความสงบเป็นธรรมชาติแต่สงบแบบตื่นคนบางคนนี่ถ้าให้นิ่งเมื่อไหร่ก็หลับเลยนะจะมีคำพูดว่าเนี่ยมันมีคนที่บางประเภทที่เรียกว่าถ้านิ่งเป็นหลับขยับนี่เป็นแดงเคยได้ยินคำพูดเนี่ยนิ่งเป็นหลับขยับเป็นแดงคนที่ตื่นมาก็กินอย่างเดียว พวกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่นิ่งเป็นหลับก็อาจจะขยับถึงจะได้ตื่นนิ่งเป็นหลับขยับเป็นตื่นถ้าทำอะไรนิ่งๆก็หลับใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นหลายคนพอนั่งแม่นั่งหลับตา5ทีก็หลับแล้วหรือถึงแม้จะลืมตายกมือสร้างจังหวะก็ยังหลับนะผ่านไปสัก10นาทีก็หลับต้องขยับตัวแรงๆเดินหรือต้องยกมือสร้างจังหวะแรงๆที่ธรรมชาติของคนทั่วไปเป็นอย่างนั้นคือนิ่งเป็นหลับนะขยับถึงจะได้ตื่นแต่ว่ากบไม่อย่างนั้นนะกบนี่มันแม้ไม่ขยับมันก็ไม่ได้หลับมันก็ยังตื่นมันเป็นความตื่นท่ามกลางความนิ่งถ้ามีอะไรได้อะไรมาก็ไม่ได้ดีใจแต่อาการลิงโลดก็ยังนิ่งเหมือนเดิมคนบางคนโอ้ถ้าได้คำชมได้คำสรรเสริญหรือได้ลาภได้กินอาหารอร่อยก็มีความสุขร้องเพลงหัวเราะร่าแสดงอาการลิงโลดดีใจอันนั้นไม่ใช่วิสัยของนักปฏิบัติเพราะนักปฏิบัติจริงก็คือไม่ยินดีไม่ยินร้ายมีอะไรที่มีภัยคุกคามก็ไม่ได้ตื่นตระหนกหรือว่ามีอะไรมากระทบก็ไม่ได้โวยวายคันมีได้ลาภได้เห็นสิ่งที่น่าชื่นชมก็ไม่ได้ลิงโลดดีใจนิ่งความนิ่งเนี่ยไม่เป็นต้องนิ่งที่ที่กายก็ได้นะกายอาจจะทำงานกายจะทำโน่นทำนี่ตามหน้าที่แต่ว่าใจนี่สงบไม่แปลว่ากายต้องทำอะไรช้าๆถึงจะเรียกว่ามีสติครูบาอาจารย์หลายท่านก็ทำอะไรเร็วๆนะอย่างหลวงตามหาบัวนี่ท่านก็ฉันเร็วท่านก็เดินเร็วแต่ว่าท่านก็นิ่งข้างในหลวงพ่อช้างเคยเล่าว่าสมัยไปอยู่กับหลวงปู่กินรีตอนนั้นหลวงพ่อช้างก็ยังเป็นพระหนุ่มหลวงพ่อช้างก็แปลกใจหลวงปู่กินรีบอกว่าให้สอนให้ทำอะไรช้าๆแต่หลวงปู่กินรีเองนี่ทำอะไรก็ไม่ช้าเลยตอนที่แก่แล้วฉันเร็วเราทั้งวันก็ทำโน่นทำนี่กวาดลานวัดบ้างเย็บผ้าบ้างก็นึกว่าท่านไม่มีสติหลวงพ่อใช้ว่าหลวงปู่กินรีไม่มีสติที่จริงท่านมีสติดีแม้ดูจะรีบแม่ดูจะไวแต่ว่าใจนิ่งนิ่งนึกถึงรถไฟของญี่ปุ่นนะรถไฟประเภทที่มันเร็วมากชินคันเซ็นนี่ดูข้างนอกนี่มันไวมากมันเร็วมากมันเร็วพอๆกับลูกกระสุนปืนแล้วก็ต้องเรียกบุลเลตเทรนรถกระสุนแต่ถ้าเข้าอยู่ข้างในนี่มันนิ่งเงียบก็นึกถึงคนที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยไอ้ความนิ่งเนี่ยก็นิ่งที่ใจถึงแม้ว่ากายจะเคลื่อนไหวทำโน่นทำนี่แต่ถ้าถึงเวลาก็นิ่งได้นะนิ่งทั้งกายนิ่งทั้งใจจริงๆเนี่ยจะดูว่าคนเรานี่มีความสุขแค่ไหนก็ดูจากความนิ่งเนี่ยเรามักจะเห็นคนผู้คน หลายคนออกไปแสวงหาความสุขด้วยการไปเที่ยวไปเล่นไปสนุกสนานไปคลุกคลีไปเที่ยวห้างความสุขของคนสมัยนั้นของคนสมัยนี้เป็นอย่างนี้แต่ถ้าดูให้ดีเขาไม่มีความสุขนะคือถ้าให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่คนเดียวนี่เขาอยู่ไม่ได้ไม่ต้องออกไปพบปะผู้คนออกจะไปเจอเพื่อนออกไปกินเหล้าไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไปเที่ยวห้างเขาอยู่นิ่งไม่ได้เพราะเขาไม่มีความสุขจากข้างในเขาก็เลยไปแสวงหาความสุขจากข้างนอกจากเพื่อนจากวงเล่าจากเสียงเพลงจากหนังมันมีแรงผลักที่ทำให้เขาต้องออกในแรงผลักนั้นคือความอยากแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เฉพาะความอยากแต่มันความรู้สึกอยู่ความรู้สึกว่าอยู่คนอยู่เฉยๆไม่ได้มันมีการรนอยู่ข้างในบางคนจะว่าไปแล้วคนที่เขาออกไปแสวงหาความสุขข้างนอกเนี่ยเป็นเพราะเขามีความทุกข์ข้างในมีความทุกข์ข้างในความทุกข์มันเป็นแรงผลักทำให้เขาต้องออกไปเจอเพื่อนออกจะไปคลุกคลีความทุกข์เป็นความเหงาหรือความรู้สึกว่าอยู่ในทนอยู่เฉยๆไม่ได้ทุกข์เนี่ยมันแปลว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ความหมายของทุกข์ของคำว่าทุกขังนอกจากแปลว่าความพร่องหรือว่าทุกขเวทนาแล้วมันยังหมายถึงว่าความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หรือว่าทนอยู่ในที่เดิมไม่ได้คนจำนวนมากเป็นอย่างนั้นนะเรียกว่าคนทั้งโลกเลยก็คือว่าถ้าให้อยู่เฉยๆนี่มันอยู่ไม่ได้มันจะมีเปิดภาวะที่เป็นทุกข์เช่นความเบื่อความเซ็งทั้งที่อาจจะอยู่ในโรงแรมห้องหรูสบายทุกอย่างมีกินแต่อาจจะแต่ไม่มีโทรทัศน์ให้ดูไม่มีโทรศัพท์ให้ติดต่อผู้คนไอ้อยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็สบายทีแรกแต่ตอนหลังมันสบายกายแต่ใจไม่สบายมันจะมีความรู้สึกหงุดหงิดงุนง่านเบื่อเซ็งไอ้ตัวนี้แหละที่มันเป็นแรงผลักทำให้คนออกไปแสวงหาสิ่งต่างๆจะเรียกว่าเขาแสวงหาความสุขก็ได้หรือจะเรียกว่าเขาหนีทุกข์ก็ได้นะเขาทำอย่างนั้นเพราะต้องการหนีทุกข์นะแล้วเขาคิดว่านั่นคือความสุขคนส่วนใหญ่ที่วิ่งพลาดเนี่ยเพื่อหนีทุกข์และพอทุกข์มันหายไปเขาก็เรียกว่านั่นคือความสุขเหมือนกับห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องที่คนได้ปลดทุกข์พอปลดทุกข์แล้วก็มีความสุขแล้วถึงเรียกว่าสุขขาความทุกข์ของคนส่วนใหญ่ความสุขคนส่วนใหญ่คือการที่ได้ปลดเปลื้องความทุกข์หรือว่าทำให้ทุกข์มันหายไปก็กลับคืนสู่ภาวะปกติเพราะปกตินั้นที่จริงก็คือความสุขนั่นเองแต่ว่ามันปกติแค่ชั่วคราวให้ความทุกข์มันหายไปชั่วคราวเดี๋ยวมันก็มาใหม่เหมือนกับเรานั่งท่าใดก็ตามนั่งไปนานๆก็ปวดเมื่อยอันนี้แหละคือทุกข์คือการมันเป็นสิ่งที่ทำมันเป็นแรงผลักทำให้นั่งอยู่ในท่าเดิมไม่ได้ทุกครั้งแปลว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เวลาเรานั่งนานๆเราก็จะเห็นทุกชัดเจนแล้วก็จะเห็นว่ามันพยายามผลักให้เราต้องขยับขยื่นไอ้การอยู่ในสภาพเดิมนี่เป็นเรื่องยากมากต้องเปลี่ยนอิริยาบถถึงจะมีความสุข พอสังเกตพอเราเปลี่ยนอิริยาบถนี่แหละความสุขมันเกิดขึ้นแต่ที่จริงนั่นก็คือความทุกข์มันหายไปแต่สุขที่เกิดขึ้นก็เป็นสุขชั่วคราวเปลี่ยนจากท่านั่งขัดสมาธิมาเป็นท่าไขว่ห้างหรือพิงเสาแต่ถ้าอยู่ในท่านั้นนานๆก็ทุกข์ใหม่ได้เห็นทุกข์ได้เจอทุกข์แต่คนไม่สังเกตหรอกคนส่วนใหญ่ไม่สังเกตเพราะว่าเปลี่ยนอริยบทโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวพอเปลี่ยนอริยบทก็หายก็เลยไม่เห็นทุกข์ไม่รู้จักทุกข์ฉะนั้นการปฏิบัติของครูบาอาจารย์หลายท่านก็จะเน้นให้อยู่ในท่านั้นนานๆนั่งเป็นชั่วโมงเพื่อจะได้ให้ทุกข์มันแสดงตัวออกมาแล้วก็ได้ดูทุกข์เนี่ยเห็นทุกข์ชัดเลยว่าทุกข์นี่มันอยู่กับเราตลอดเวลาเพียงแต่มันรอเวลาที่จะแสดงตัวออกมาเราจะหายทุกข์ก็ต่อเมื่อเราขยับต้องเปลี่ยนอิริยาบถอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนทั้งหลายเวลานี้คือว่าความสูงเขาคือการที่เขาได้บรรเทาจากทุกข์ก็ได้ปลดเปลื้องความทุกข์งั้นเขาก็เลยวิ่งพล่านต้องวิ่งพล่านออกไปเที่ยวห้างไปเจอเพื่อนงั้นจะเรียกว่าคนเหล่านี้เขามีความสุขก็เรียกไม่ได้นะเรียกว่าเขาทำเช่นนั้นเพราะเขามีความทุกข์มากกว่าความทุกข์มันผลักให้เขาต้องออกไปเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนอาหารการกินเสพรับอารมณ์ใหม่ๆแต่คนที่มีความสุขแท้จริงนี่เขาจะหยุดนิ่งเพราะว่าเขาไม่มีแรงผลักที่จะทำให้เขาต้องไปโน่นวิ่งพล่านนั่นความสุขที่แท้นี่ดูจากความนิ่งไม่ใช่อยู่จากการที่ออกไปเสพแสวงหาความสุขมุมมองชาวโลกเขาเป็นอย่างนั้นถ้าใครได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้ไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี้ถือว่าเป็นคนมีความสุขได้ไปกินอาหารกินเหล้าถือว่าเป็นคนมีความสุขแท้จริงพวกนั้นหนีทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่มองในแง่ของธรรมะนี่คนที่จะมีความสุขคนที่นิ่งไม่ต้องพลาดพวกนิครณนาตบุตรนะก็เคยโตวาทากับพุทธเจ้าแล้วก็บอกเนี่ยบอกว่าพระเจ้าพิมพิสารมีความสุขกับมีความสุขกว่าพระพุทธเจ้าอันนี้พูดเหมือนกับคนทั่วไปก็มองอย่างนั้นเพราะอะไรพระเจ้าพิมพิสารมีบริษัทบริวารมีปราสาทราชวังนะมีดนตรีขับกล่อมมีสิ่งเสพสิ่งบริโภคตลอดเวลาการมาสุขปนเปรอขณะที่พุทธเจ้าห่มผ้าสามผืนบิณฑบาตฉันอาหารบิณฑบาตนะอยู่ในป่ามีคนนาตบุตรก็บอกเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารมีความสุขกว่าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยถามว่าพระเจ้าพิมพิสารนี่สามารถจะอยู่นิ่งๆโดยไม่ขยับเขยื้อน7วันได้ไหมมีคนนาตบุตรก็บอกไม่ได้แล้ว6วันล่ะก็ไม่ได้ลดมาเรื่อยๆจนเหลือแค่วันเดียวนิครณนาตบุตรก็ยอมแล้วว่าพระเจ้าพิมพิสารทำไม่ได้แต่พระเจ้าตอบว่าพระองค์ทำได้อยู่นิ่งๆคนเดียวไม่ขยับขยับเพราะว่าท่านสามารถจะทำสมาธิบำเพ็ญฌานได้สองวันสามวันเจ็ดวันท่านก็ได้อยู่นิ่งได้นี่คนนับบุก็เลยยอมรับว่าพระพุทธเจ้านี่มีความสุขมากกว่าพระเจ้าพิมพิสารและเป็นความสุขที่ไม่ได้เกิดจากการทรมานตนหรือไม่ใช่เกิดจากการปลนเปลือยตนด้วยการจะเกิดจากการฝึกใจใจนิ่งนะเมื่อใจนิ่งแล้วใจสงบแล้วนั้นกายก็สงบได้ไม่ยาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะวัดตรวจดูว่าเรามีความสุขแค่ไหนเราก็ดูจากการที่เราสามารถที่จะนิ่งได้ไหมอยู่คนเดียวได้ไหมหรือว่ามันจะมีแรงผลักจากข้างในให้ต้องวิ่งพล่านให้ต้องออกไปพบปะผู้คนออกไปคุยสังสรรค์คุกคีออกไปเสพอารมณ์ใหม่ๆถ้าเป็นอย่างนั้นก็ให้รู้ว่านั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่การนั่นไม่ใช่วิถีของคนมีความสุขนะนั่นเป็นวิถีของคนเป็นทุกข์เพราะว่าทำไปเพราะแรงผลักจากข้างในแรงผลักจากสภาวะที่อยากจะหนีภาวะแรงผลักคือความอยากที่จะหนีจากสภาวะเดิมอยู่อย่างนี้ไม่ไหวแล้วเบื่อเซ็งต้องไปแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ในโลกทำไปด้วยแรงผลักแล้วมันก็มีแรงดึงดูดอีกทางหนึ่งนะแรงดึงดูดคือว่าเสน่ห์หรือว่าความหอมหวานเย้ายวนของสิ่งภายนอกความเย้ายวนของเหล้าของวงเหล้าความเย้ายวนของห้างสรรพสินค้าภัตตาคารอาหารอร่อยหนังเพลงทะเลเกาะแก่งวิวทิวทัศน์ที่สวยงามพวกนี้เป็นแรงดึงดูดนะคือกามสุขมันดูดให้เราเข้าหามันแต่คนส่วนใหญ่มันจะมีแรงผลักอีกทางหนึ่งด้วยแรงผลักคือความรู้สึกเบื่อเซ็งที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศอยากจะหลุดพ้นจากสภาวะเดิมมันเรียกว่ามี2 อย่างประกอบกันคือแรงผลักจากข้างในที่อยากจะหนีบรรยากาศจำเจหรือภาวะเดิมๆกับแรงเย้ายวนของอารมณ์สิ่งเสพใหม่ๆหรือกามสุขในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันยากก็ตรงนี้เพราะว่ามันจะในด้านนึงก็มีแรงผลักที่ทำให้เราอยากจะออกไปเพ่นพ่านออกไปคุกคีอีกอันนึงมันก็มีแรงดึงดูดนะจากกามสุขอารมณ์ใหม่ๆความสุขที่เราคิดว่าจะได้จากเหล้าจะได้จากอาหารจะได้จากเพลงจะได้จากหนังจะได้จากสิ่งสวยๆงามๆต้องสู้กับทั้งสองแรงนะสู้กับแรงผลักแล้วก็แรงดึงที่มันจะพาเราออกนอกวัดออกนอกจากปัจจุบันบางทีตัวเองอยู่ในวัดนะแต่ว่าใจนี่มันไปแล้วใจนี่มันไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วมันไปแล้วไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างอดีตที่เคยสนุกสนานเคยรื่นเริงบันเทิงใจหรือว่าอนาคตที่จะเป็นความสุขที่เราจะได้เสพเช่นบางคนก็จะนึกนับถอยหลังแล้วนะอีกไม่กี่วันก็จะออกพรรษาแล้วอีกไม่กี่วันก็จะสึกอีกไม่กี่วันก็จะเลิกปฏิบัติธรรมจะได้ไปเที่ยวไปอะไรก็นี่คืออนาคตที่หลายคนก็วาดหวังเอาไว้แล้วก็เคลิ้มกับแผนการที่จะได้ไปเที่ยวได้ไปเสพได้ไปสนุกสนานตัวอยู่นี่ตัวอยู่ว่าแต่ใจไปแล้วอันนี้คือมันคือโดนเป็นผลจากแรงผลักแล้วแรงผลักแล้วก็แรงดึงแรงผลักของความทุกข์แล้วก็แรงดึงของกามสุขก็ต้องรู้เท่าทันนะไอ้ตัวนี้อ่ะสองตัวนี้ที่มันทำให้เราไม่สามารถจะอยู่นิ่งได้ไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาพเดิมได้ไม่สามารถที่จะ อยู่กับตัวเองได้แต่ถ้าเราไม่รู้ทันแล้วเราเป็นทาสของแรงผลัก ทั้งสองแหลมก็จะไม่มีทางพบความสุขจากภายในเลยมันจะคอยไปแหงไปแสวงหาความสุขจากภายนอกตลอดเวลาข้างในมันจะพร่องข้างในมันจะมีแรงผลักที่ทำให้ไม่อยากจะไม่คิดจะอยู่เฉยได้เลยถ้าคิดถ้าหนีตลอดเวลาถ้าทำตามหน้าคนแรงผลักจากภายในหรือแรงดึงจากภายนอกนี่ก็จะชีวิตนี้ก็จะไม่มีความสุขที่แท้จริงเลยมีแต่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกับปวดท้องแล้วก็ไปปลดทุกข์ในส้วมมีความสุขตามชื่อห้องว่าสุขขาเสร็จแล้วก็ต้องมาใหม่มาปลดเปลื้องอยู่เรื่อยอันนี้มันเป็นเรื่องของกายนะธรรมชาติของกายเราทำอะไรไม่ได้ตราบใดที่เราต้องกินต้องยังมีชีวิตอยู่นะแต่ในเรื่องของใจนี่เราไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้ไม่เป็นต้องปลดทุกข์ไปอยู่เรื่อยๆเพียงแค่จะมีความสุขชั่วคราวเราสามารถที่จะมีความสุขได้อย่างยั่งยืนนะแต่ไม่ใช่สุขที่เรารู้จักไอ้สุขที่เรารู้จักคือสุขที่เกิดจากการเสพไอ้พวกนี้มันชั่วคราวนั่นแหละต้องไปพ้นจากความสุขชนิดนี้คือเรียกว่าเหนือสุขถ้าเหนือสุขชนิดได้ถึงจะเหนือทุกข์อย่างแท้จริงถ้าไม่เหนือสุขถ้าไม่จิตใจไม่อยู่เหนือสุขประเภทนี้มันก็ไม่สามารถจะอยู่เหนือทุกข์ได้ก็ยังจมอยู่ในความทุกข์เจอทุกข์เวียนเข้าเวียนออกนั่นแหละมันก็ให้เราเข้าใจนะว่าไอ้ความสุขที่แท้จริงเนี่ยในทางธรรมในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันคืออะไรมันไม่ใช่ความวิ่งพล่านไปแสวงหาอารมณ์ใหม่ๆนะแต่คือความนิ่งนิ่งนิ่งทั้งกายนิ่งทั้งนิ่งที่ใจแล้วก็นิ่งที่กายก็ได้เอาละชาญโยคุณกระทนนี้กลับไป